Każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lutego, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znów silniej wieje, ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać jeszcze przez kilka godzin. Koniec awarii sieci ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Jeszcze tylko do jutra trwają zapisy wolontariuszy, którzy chcą wziąć udział w akcji edukacyjno-społecznej Żonkile. Wraca silny wiatr, ostrzega IMGW. W nocy żywioł dał się we znaki, zwłaszcza mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. W północnych powiatach osiągał w porywach prędkość 100 km na godzinę. Alert synoptyków obowiązuje co najmniej do 13:00. Silniej zawieje jeszcze przez najbliższe godziny, także w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Dolnym Śląsku i województwie opolskim. Zakończyły się utrudnienia po awarii ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Dostawy ciepła zostały wznowione, przekazał koordynator komunikacji spółki Veolia Mariusz Olek. Wieczorem przez kilka godzin trwało nawadnianie, czyli wpuszczanie do sieci ciepłej wody. Proces ten zakończył się przed godziną 22:00. W wyniku piątkowej awarii zalane wodą zostało laboratorium kryminalistyczne policji, gdzie zginęło 6 psów policyjnych. Prezydent przyjął w Pałacu Prezydenckim harcerzy z kilku organizacji skautowskich. Na całym świecie obchodzony był Dzień Myśli Braterskiej, Święto Przyjaźni Harcerzy. Andrzej Duda mówił, że współpraca między harcerzami to budowa tak potrzebnej wspólnoty. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby Polska, abyśmy my jako społeczeństwo byli w jak największym stopniu wspólnotą, to w ten sposób właśnie wspólnota powstaje. Poprzez te ideały, które są wspólne i którym razem służycie, czy służycie w Polsce, czy służycie poza granicami, wszyscy w ramach czegoś, co śmiało możemy nazwać po prostu polskim harcerstwem. Data Dnia Myśli Braterskiej nie jest przypadkowa. 22 lutego 1857 roku urodził się założyciel skautingu Robert Baden-Powell. W Warszawie przy ulicy Kruczej kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła siedzibę Sztabu Obywatelskiego Centrum Wolontariatu. Wicemarszałek Sejmu zaapelowała do swoich sympatyków o aktywny udział w kampanii wyborczej. Chciałam także poprosić wszystkich, którym Polska leży na sercu, by zaangażowali się w kampanię. Naprawdę czekamy na Was wszędzie. Tutaj jest to serce kampanii, ale czekamy w całej Polsce. Spotykajcie się z nami, dawajcie znać. Razem możemy naprawdę zmienić wszystko, a sukces, jeżeli się z kimś dzielimy, smakuje dużo bardziej. Sztab Obywatelski ma być miejscem otwartym dla wszystkich. Pracujący tam wolontariusze będą odbierać telefony oraz rozmawiać z gośćmi i zachęcać do oddania głosu na Małgorzatę Kidawę-Błońską. W Paryżu w klimacie niepokoju wśród ludzi związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym otwarto Międzynarodowy Salon Rolniczy. Otworzył go prezydent Emmanuel Macron, a więcej na ten temat Marek Brzeziński. Na salonie rolniczym doszło do przepychanek z grupką żółtych kamizelek. Prezydent obiecał, że przyjmie w Pałacu Elizejskim delegację protestujących. Rozmawiał też z dwoma najbardziej zaniepokojonymi grupami zawodowymi. Producentów wina, którzy obawiają się groźby Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na wina francuskie, oraz z rybakami. Tych z kolei martwią skutki Brexitu. Emmanuel Macron zapewnił, że ani europejska polityka rolna, ani Francja nie będą ponosiły kosztów Brexitu. Prezydent spotkał się także z przedstawicielami innych gałęzi rolnictwa i przemysłu spożywczego, mówi mistrz piekarski. Maturzysta trafia do nas na naukę zawodu. Prezydent był życzliwy wobec takiego planu. Rozmowa z nim była bardzo przyjemna. Powiedział mi, że tradycyjna bagietka znajdzie się w rejestrze dziedzictwa ludzkości UNESCO. Spotkanie z rolnikami jest od czasów generała de Gaulle'a żelaznym punktem w kalendarzu każdego prezydenta Piątej Republiki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze tylko do jutra trwa nabór wolontariuszy do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia na ulicy stolicy wyjdzie ponad 1000 ochotników, którzy będą rozdawać papierowe żółte kwiaty symbolizujące walkę powstańców w 1943 roku. Wydarzenie po raz ósmy organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Koordynatorka akcji Żonkile Zofia Bojańczyk wyjaśnia, że żółty żonkil wiąże się z historią jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, Marka Edelmana.

Tak, Niguni. Paweł Szamburski, klarnecista, kompozytor. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze wizjoner, założyciel zespołu Bastarda. Ten wizjoner to pasuje do ciebie, bo właściwie Bastarda powstała z takich twoich muzycznych poszukiwań, eksperymentów? Potrzeb tak naprawdę też oczywiście, ale też zawsze poza tymi muzycznymi aspektami są też takie społeczno-towarzyskie i jak się zakłada zespół albo formację jakąś muzyczną, to się też myśli o ludziach. Ja przynajmniej bardzo myślę o ludziach, bo potem takie życie zespołu zamienia się w życie ludzkie, w relacje i w jeżdżenie samochodem wielogodzinne i w granie koncertów i w spędzanie czasu ze sobą, więc fajnie jest dobrać taki czynnik ludzki dobrze, który oczywiście automatycznie też dobrze wpływa na muzykę. No i przedstawmy ten czynnik ludzki, który dzisiaj nie mógł do nas dojechać. Tomasz Pokrzywiński, wybitny wiolonczelista, specjalizujący się głównie w wykonawstwie muzyki barokowej, gra z Oland Barok, gra z orkiestrą historyczną, z wieloma różnymi składami artesuanatorii. Eksperymentuje też jest pedagogiem. Improwizuje, jest pedagogiem, jest reżyserem dźwięku, multitalent. Powiedziałbym jeszcze, że taki muzyczny idealista trochę. Być może tak, ale dzięki współpracy z nami punkowcami z Lado ABC trochę się też otworzył na eksperymenty, na trochę inne podejście w ogóle i myślę, że dużo z tego czerpie satysfakcji. Drugim członkiem zespołu jest Michał Górczyński, to jest klarnecista, z którym pracuję już od wielu, wielu lat. Graliśmy prawie 15 lat wspólnie jako sekcja dęta w zespole Cukun, zresztą też interpretujący muzykę żydowską. Michał Górczyński to jest klarnecista wybitny, on jest też kompozytorem, jest myślicielem, on zasłynął w czasach, kiedy studiował na Akademii Muzycznej z takich manifestów, które były tak pod prąd pewnemu systemowi edukacji i on generalnie jest też właśnie wizjonerem i gra tutaj na klarnecie kontrabasowym, czyli bardzo rzadkim instrumencie, jednym chyba z trzech w Polsce. Więc to jego brzmienie klarnetu kontrabasowego osadza całe brzmienie tego zespołu. Też unikatowe, dziwne trio. Próbowałem znaleźć taki skład instrumentalny na świecie drugi, wiolonczela, klarnet kontrabasowy i nie udało mi się, słuchajcie. No bo to taki jedyny na świecie. Dokładnie, to jest jedyny na świecie po prostu taki skład. Bastarda. Jeszcze do tego wizualizacja w postaci oglądania was na scenie, to jest dodatkowy element, bo wy się na tej scenie troszeczkę poruszacie. Na pewno ty. Ten klarnet kontrabasowy wygląda zupełnie zjawiskowo, tak. Więc do tego dochodzi jeszcze element wizualny. No i każdemu waszemu projektowi zawsze towarzyszyła jakaś opowieść założycielska. Jak było tym razem? Tak, trzecią płytę, pierwsze dwie płyty były skierowane w stronę muzyki dawnej. Pierwsza płyta to był Piotr z Grudziądza, muzyka średniowieczna, potem trochę bardziej renesans, bo Ars Moriendi, sztuka umierania i jakby muzyczny rytuał śmierci, odchodzenia i pogrzebu. Mam nadzieję, że państwo pamiętają, w programie trzecim na 1 listopada opowiadaliśmy państwu, prezentując całą płytę Ars Moriendi, niebywałą, przepiękna opowieść, która szła ku jasności, nie tak, ku ciemności, tak, ku słońcu. Ani Gunim, to jest trochę gdzieś dla mnie osobiście taki powrót do przeszłości. Ja się zajmowałem muzyką żydowską, oczywiście nie tylko ze względu na to, że jestem klarnecistą i klarnet w tej muzyce klezmerskiej, żydowskiej jest jakby bardzo takim osiowym instrumentem istotnym, ale dlatego, że coś takiego się działo we mnie, jak ja zaczynałem grać na instrumencie, że po prostu naturalnie mi te skale harmoniczne jakby się grało lepiej niż inne i jakby w ogóle ten orientalizm gdzieś klarnetu mnie bardzo pociągał i ten wschodni taki zaśpiew i taką śpiewność klarnetu, która w muzyce żydowskiej jest, więc jakby intuicyjnie poszedłem w tamtą stronę jako początkujący klarnecista i tutaj było studium całego nowojorskiego downtownu, czyli Johna Zorna z Radical Jewish Culture i wydawnictwem Tzadik Records. No i taki flirt z tą muzyką, taką muzyką żydowską, nie nie bardzo tradycyjną, tylko przetwarzaną poprzez współczesne idiomy, poprzez współczesną wrażliwość twórców. Trochę taką eksperymentalną. Tak, eksperymentalną jak najbardziej. No i cóż, grałem 15 lat w zespole Cukun, w muzykę głównie ze zbiorów Moshe Beregowskiego, czyli muzykę głównie klezmerską, weselną. Czyli radosną. Tak, radosną. Bardzo energiczny to był zespół. Rafael Rogiński grał na gitarze, Paweł Szpura na perkusji i dwa klarnety właśnie z Michałem Górczyńskim na froncie, żeśmy stali i ryczeli, po prostu krzyczeli. To była taka punkowa, metalowa muzyka żydowska. No i na jakiś długi czas jakby przylepiła się do mnie to skojarzenie, że Paweł Szamburski jest właśnie takim restauratorem nowej muzyki żydowskiej w Polsce. Wspólnie z Rafałem Rogińskim, Mikołajem Trzaską próbujemy coś tam z tą muzyką żydowską na nowo ją opowiadać. No ale długo to trwało i w pewnym momencie ja w dużej mierze zmieniłem jakby też kierunek działania. To wynikało z różnych zamówień zawodowych, bo komponowałem dla teatru, dla filmu, dla słuchowisk radiowych z Patrykiem Zakrockim jako duet Szaza, więc dużo takiej muzyki ilustracyjnej, muzyki w służbie jakiejś innej dyscypliny. Graliśmy z tancerzami, no w teatrze wiadomo. Więc muzyka w służbie jakiejś dyscypliny sztuki, w służbie innego kontekstu, taka interdyscyplinarna muzyka. Co z kolei w ogóle skierowało też moją uwagę na narracyjność muzyki, czyli jej ogromną siłę opowiadania historii. I stąd wydaje mi się wyniknęła moja pierwsza płyta, a potem dwie płyty Bastardy i również teraz Powrót do Nigunów. I tu stawiamy kropkę i zaprezentujemy Państwu, żeby już słuchacze mieli pogląd na to, o czym mówimy. Pierwszy utwór na płycie będzie nosił tytuł MS, zatem MS. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. MS, płyta Bastarda. My rozmawiamy tutaj z Pawłem Szamburskim o tym, że należało sfejdować trochę, czyli tak, wyciszyć ten utwór. Wyciszyliśmy, bo przechodził płynnie w drugi utwór. Kolejne 5 czy 6, 7 minut muzyki. Więc... A my prezentujemy Państwu wersję jeszcze przedpremierową. To jest kompletnie przedpremiera w programie trzecim Polskiego Radia. Premiera 29 lutego, zatem czekamy niecierpliwie. To jest płyta live. Słychać wasze oddechy, słychać poruszającą się publiczność, słychać wasze poruszanie się na scenie. To zupełnie inna energia. Tak, zupełnie inna i mi bardzo zależało, żeby trzecia płyta była właśnie nagraniem koncertu, bo wytwarza się naprawdę inna energia na koncertach, szczególnie Bastardy, gdzie to rzeczywiście jest takie żywe, organiczne granie, a w studiu, gdzie praca jest zawsze wypreparowana, bardzo skoncentrowana, jest ileś take'ów, można zagrać, podejść do jednego utworu, więc się to staje takie bezpieczne, krystaliczne. Oczywiście ma też swoje ogromne zalety, bo w ogóle płyty się dobrze słucha, płyt, które są wypracowane jakby. No, a koncerty są po to, żeby chodzić na koncerty. Ale ja stwierdziłem, że wydam koncert, bo gdzieś cała jakaś taka Bastardy, no nie wiem, taka przyjemność tej muzyki też wynika z koncertu, to znaczy z relacji z ludźmi na widowni, a mieliśmy bardzo fajną publiczność w studiu Witolda Lutosławskiego i gdzieś ta przyjemność obcowania właśnie z publicznością, z widownią wpływa też na wykonawstwo muzyki i na to, jak gramy i ale na naszą relację. Ale też odbiór muzyki spowodowany jest waszym, nazwę to tak, ruchem scenicznym, tak, dlatego że wy nie siedzicie grzecznie na tak, krzesełkach. Tak, jest dużo ruchu. Ten ruch też wynika z takiego rodzaju ukrytej dyrygentury. Ja często pokazuję muzykom jakby kolejne kadencje, czy przejścia, czy powroty do jakichś form zapisanych, zaaranżowanych, ale muzyka Bastardy od początku w założeniu ma ogromny pierwiastek improwizacji. Więc my mamy pewne ułożone takie punkty, tyczki na partyturze, których się trzymamy dramaturgicznie, również konkretne tematy do zagrania, ale co pomiędzy się zdarza, to często jest, to zależy od konkretnego czasu, miejsca, naszej reakcji i też moich decyzji takich dramaturgicznych, że dobrze, że Tomek, to wchodź teraz ty, albo dobra, Michał, teraz cisza, albo coś. I jakby ja to pokazuję gdzieś ciałem, nie tak ewidentnie ręką, że tam coś, tylko to wynika z ciała, a chłopaki dobrze mnie bardzo rozumieją, więc się po prostu to ładnie zgrywa. Czyli zostajecie mimo wszystko w tej atmosferze muzyki dawnej, którą absolutnie, mam wrażenie, tak, kochacie, bo kiedyś dyrygent to po prostu był instrumentalista, który był, można powiedzieć, pierwszym skrzypkiem. Tak, coś takiego jest w tym rzeczywiście, że nie ma, bo na przykład John Zornek, on dyryguje ewidentnie, on sobie siedzi z przodu i on jakby ta dyrygentura jest w ogóle poszerzona u niego, bo tam też w tych składach Johna Zorna, o których opowiadałem na początku, jest dużo improwizacji, ale on też wyznacza w dyrygenturze całą formę bardzo czytelnymi znakami, jakby mówi, kiedy temat, kiedy improwizacja, kiedy skrzypek gra, kiedy wiączeista. U nas to raczej jest bardziej intuicyjne i z wzajemnego wyczucia wynika, no ale czasami jest potrzebny taki gest właśnie od instrumentalisty i to najczęściej jestem ja, tą osobą decyzyjną, kiedy coś się ma zdarzyć w muzyce. I tu na przykład w pierwszym utworze, którego słuchaliśmy, długo wyczekałem, jak wszedł Michał Guczyński z klarnetem kontrabasowym w to solo wiolonczeli otwierające ten utwór. Długo wyczekałem Michała, żeby został sam. I on przez to, że został długo sam, osadził cały utwór w takiej esencji spokojnego rytmu, takiego kroczącego, takiego chodzonego, jakiegoś żydowskiego, dziwnego utworu, który spowodował, że zupełnie inaczej potem eksponujemy temat. Ale to oznacza, że płyta jest jedną, tylko jedną z wersji Nigunów, tak, które słuchacze mogą usłyszeć. I to jest o tyle fajne, znaczy dla niektórzy właśnie, kurczę, nie lubią tego, ja to uwielbiam, ale mogę obiecać, że każdy koncert będzie inny. Każdy koncert będzie miał inną energię. Oczywiście my gramy konkretne utwory, konkretne Niguny, głównie ze spuścizny klanu Modrzyc, dynastii Taubów, ale no za każdym razem jakby inaczej je zagramy. I są ludzie, którzy bardzo chcą usłyszeć to, co jest na płycie, na koncercie i wtedy są troszkę zawiedzeni, być może. Generalnie zasada jest taka, że najbardziej lubimy to, co już znamy. No, to jest właśnie dziwne, bo kurczę... Inżynier Mamoń. No tak, ale okej. Usłyszymy te tematy, ale za każdym razem one będą jakoś inaczej podane, w jakimś może innym tempie, czy emocji, czy coś się tam wydarzy, ponieważ my dużo improwizujemy. Natomiast obiecać mogę, że za każdym razem będzie dobrze. Wszystkie te utwory, że Nieguny to jest docieranie do komnaty Boga. Co to znaczy? No to jest ciekawe, bo tam jeśli chodzi o takie bardziej teologiczno-merytoryczne wejście w funkcjonowanie Nigunów, to ja oczywiście też zawsze się trochę bronię przed tym takim muzykologicznym, mimo że studiowałem muzykologię, to bronię się przed wchodzeniem takim merytoryczno-muzykologicznym za bardzo w muzykę, bo ona odziera coś muzycznego z muzyki, no ale kontekst jest taki rzeczywiście, że te utwory były utworami, które się śpiewało bez słów, to jest początek takiej tradycji właśnie związanej z szabatem, w którym jakby trzeba się cieszyć, ale jednocześnie też gdzieś martwić. I to jest w ogóle gdzieś esencja... To przenikanie postu z karnawałem trochę. Tak, znowu to jest esencja hasydyzmu i w ogóle całej tej muzyki też. I to słychać bardzo, że tam jest ta radość, ekstaza jakby i dążenie do takiego Boga, poznania Boga w ekstatyczny sposób, właśnie wejścia do tej komnaty Boga w taką ekstazę, ale jednocześnie cały czas z myśleniem o apokalipsie, o śmierci, o końcu świata. I to się miesza. I gdzie to słychać muzycznie? Muzycznie słychać najbardziej, kiedy się wznosi i opada energetycznie ta muzyka. I to, mam nadzieję, udało się oddać w Bastardzie i też jakby jak komponowaliśmy, aranżowaliśmy nasze wykonania tych utworów, to za każdym razem dbaliśmy o to, żeby unosiła się ta muzyka, szła do góry, ale w momencie, kiedy chce się jakby przekroczyć magiczny Rubikon takiego durowego, radosnego śpiewu, tam się cofa ta energia i opada. I takim sinusem, taką falą cały czas opowiada się ta historia. Czyli nie pozwalacie słuchaczom ani wejść za bardzo tak w taką nieświadomą ekstazę, ani popaść w zbytnią melancholię czy smutek. No chociaż... to posłuchajmy teraz. No postawmy tutaj kropkę, postawmy utworu. Mamy? Mamy, no to jest cudowny utwór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim mamy prapremiera, przedpremiera muzyczna kolejnej płyty zespołu Bastarda. Ze mną Paweł Szamburski, klarnecista, kompozytor, tak jest, wizjoner. No jest. Pawle, wyjaśnijmy trochę słuchaczom, teraz opowiedzmy, jak właściwie słucha się owych nigunów. Mamy to kolejny utwór, wcześniej MS. W Mamy temat, który jest powtarzalny. Tak, tak. I tutaj też ta transowość. Niguny były śpiewane tak jakby w taki sposób transowy, wiele razy powtarzało się tą samą melodię i tutaj też próbowaliśmy do tej treści właśnie powtórek i transu nawiązać w ten sposób, że ekspozycja tematu zdarza się tutaj aż sześć razy. Najpierw trzy razy jest pokazana przez klarnet, potem jest takie zawieszenie dominantowe i potem pokazuje to trzy razy wiolonczela. I za każdym razem pokazujemy ten temat jakby inną ekspresją i troszkę inną ornamentyką, albo mocniej, albo delikatniej, albo staccato, pizzicato. Zależy od tego, jak czujemy też w danym momencie i do czego nas niesie, ale generalnie założenie jest to, żeby powtórzyć to ileś razy i zawiesić się na tej dominancie, żeby napięcie zbudować i suspens i przedłużyć ten suspens. Więc takie mieliśmy założenie architektoniczne tego utworu. A założeniem też było wzięcie pod uwagę tego, że Tomek Pokrzywiński jako ten zakochany w baroku będzie grał trochę barokowo. Tak, i on w ogóle bardzo dużą pracę wykonał przy tej płycie, taką harmoniczną, bo my pracujemy najczęściej tak, że ja znajduję jakiś materiał, pomysł na materiał i jestem takim kolorystą, to znaczy ja opowiadam o tym chłopakom, jak sobie wyobrażam, żeby grać tą muzykę, co z nią robić, jakby ogólny taki plan daję. Michał wymyśla basy, ja mu nie wymyślam tych basów, on sobie sam je komponuje w obrębie tych melodii, które przynoszę. A Tomek właśnie ma funkcję harmonizowania tego wszystkiego i on harmonizuje to właśnie w taki nieoczywisty sposób, jakby się w tej muzyce klezmerskiej, czy żydowskiej, czy nawet właśnie mistycznej, hasyckiej muzyce często harmonia jest uboga bardzo, to są najczęściej monodie po prostu. Tak Tomek słucha tego, co gramy i znajduje taki środek barokowy właśnie w tym, jakieś inne ciążenia zupełnie i przez to ta muzyka nabiera takiej ciekawej inkrustacji w ogóle właśnie muzyki dawnej gdzieś i no i to jest ekstra zabieg. Ja w ogóle pierwszy raz tak grałem muzykę żydowską z taką harmonią, no i otwiera się dzięki temu cała taka narracyjna właśnie siła tych nigunów. Niguny, modlitwy, które mają doprowadzić do komnaty Boga, spisane przez dynastię Modrzyc? Tak, dynastia Modrzyc to była dynastia, klan Modrzyc, założona przez Izraela Tauba pod koniec właśnie XVIII wieku pod Dęblinem w wiosce Modrzyc. I ta dynastia jakby rozprzestrzeniła się w okolicy Dęblina, właśnie w okolicy Kazimierza Dolnego, Lublina. Oni zamieszkiwali tam te tereny, byli przywódcami gmin i byli też kompozytorami. To znaczy wymyślali w czasie właśnie największego rozwoju, XVIII-XIX wiek to jest największy rozwój nigunów, takich właśnie pieśni bez słów. Wymyślali te pieśni, przekazywali je w synagodze, w domach modlitw, ale też potem przy stole szabasowym przekazywali to tradycją ustną, śpiewali. No i w XX wieku Moshe Bieregowski, jeden z wielkich takich, no drugi taki Oskar Kolberg, tylko muzyki żydowskiej, zaczął to jeździć po tych wszystkich wioskach, miasteczkach i spisywać zarówno utwory ludowe, jakby takie związane z, nie wiem, z weselami, pogrzebami i tak dalej, ale również synagogalne, również utwory modlitwy, niguny, bo one były uznawane za te synagogalne, bardziej takie święte, mistyczne pieśni. Mimo że potem właśnie w czasie szabatu one są śpiewane też w domach, no już dzisiaj hasydzi śpiewają je po prostu poza synagogą też. Mhm. A wy przenieśliście je w swój własny taki klimat, stworzyliście zupełnie nowy klucz do tych modlitw. To było tak, że po raz pierwszy usłyszałeś niguny i wiedziałeś, że tak. że muszę do nich wrócić. To się też wiąże z historią tego, jak ja spotkałem się z tą spuścizną klanu Modrzyców. To było parę lat temu, kiedy z Alanem Bernem wspólnie zawiązaliśmy taki projekt na akordeon i klarnet i jeszcze kontrabasista Ksawery Wójciński z nami grał. Na zlecenie na początku festiwalu Zingera, a potem na zlecenie Nowej Muzyki Żydowskiej festiwalu Nirona Zajferta. I podjęliśmy pierwszy taki flirt z tymi nigunami, z tym, że praca z Alanem Bernem była właśnie taką pracą tradycyjną. On jest wybitnym znawcą, jest doktorem w ogóle, jest wybitnym znawcą, muzykologiem. I jakby całe swoje życie poświęcił na czytanie i interpretowanie muzyki żydowskiej, ale jego interpretacje i harmoniczne podejście właśnie było bardzo tradycyjne. To znaczy te utwory zaczynały brzmieć tak, w cudzysłowie, jak powinny brzmieć, czyli właśnie taki klezmer, jak taki coraz, że się przyspiesza coś, że jest takie transowe i takie taneczno-skoczne. No i oczywiście zagraliśmy kilka świetnych koncertów, wspaniale, ale z Bastardą, jak to z Bastardą, ten cały eksperyment polega na tym, że my to robimy z tego jakąś dziwny zabieg, który powoduje, że ta muzyka, te niguny wpadają w nasz taki filtr, w nasze jeziorko dźwiękowe, które jest tak nisko osadzone i ono jest takie nokturnowo, dziwno, mroczne. I zwalniamy te tematy i przez to, że zwalniamy często tematy i średniowieczne, i tutaj w tym przypadku niguny, zwalniamy i zaczynamy obrabiać tym swoim dziwnym dźwiękiem zespołu, tak one automatycznie zmieniają się w taką muzykę filmową czy narracyjną i dzięki temu... Ale też temu, trochę medytacyjną. Medytacyjną, absolutnie. I transową, i medytacyjną. Ale dzięki temu wydaje mi się, że one wpadają w to nasze bagienko, to one, ich esencja wychodzi. To znaczy... A esencją nigunów jest w ogóle samej melodii, bo już abstrahuję od tego właśnie muzykologicznego kontekstu. Najbardziej fascynujące w nigunach jest opowiadanie historii o tym wznoszeniu się do Boga i opadaniu do bram piekieł, czy rzeczywistości, czy holokaustu, czy końca świata, bo tam jest cały czas ten holokaust się gdzieś przewija w tych opowieściach, w sensie on jeszcze nie był urzeczywistniony, a już się przewijał w tym smutku, nie wiadomo skąd on się pochodził, ten smutek, może przez lata wygnania, może życia tych hasydów jako grupy egzo, zawsze byli zewnętrzni od tego społeczeństwa, do którego przyjeżdżali, na tych ziem, gdzie przyjeżdżali, na początku południowe Niemcy, potem Polska. Oni się osiedlali w Europie, byli wygnańcami. Więc ten smutek zawsze jakby gdzieś w tej muzyce jest słyszalny bardzo i bardzo głęboko, ale też jest potrzeba tego oczyszczenia się. I te melodie opowiadają o tym dokładnie. Jak się nawet spojrzy na takty, w pierwszym takcie pojawia się na moment nutka C, która wynosi w drugim takcie już to C jest eksponowane, żeby w trzecim takcie jakby wybrzmiało, ale w trzecim takcie pojawia się nutka już E, która opada w czwartym, piątym i szóstym takcie. Czyli to jest cały czas taka sinusoida i tak technologicznie. Od jasności do ciemności. Tak, cały czas to jest w tej muzyce. No i do tego jeszcze mroczność, ogromna ekspresywność, jak w utworze Achar. Thank you. Bachar i całe spektrum emocji, czyli od histerii, niezgody, jakiegoś żalu, tak, po ekstazę, po zgodę na smutek. Bo my zawsze sobie rozmawiamy, jak leci utwór poza anteną, o bardzo fajnych rzeczach i potem chcemy to powtórzyć, już się nie zdarza, ale istotą hasydyzmu dla mnie i w muzyce hasyckiej, w tych nigunach to bardzo słychać i w tym na przykład utworze, który przed chwilą poleciał, jest właśnie spektrum właśnie emocji i dochodzenie do Boga, czy do wiary, czy do duchowości poprzez akceptację pełnego spektrum życia, czyli akceptujemy to, że jest smutek, że jest depresja, że jest ciężko, akceptujemy to, że są chwile radości, ekstazy, ale nie oczekujemy od życia tylko tego, że będzie dobrze. W ogóle nie na tym polega życie, że będzie dobrze. Polega na godzeniu się z wszystkimi wymiarami życia, na przyjmowaniu tego, jak to wygląda. Oczywiście możemy sobie modelować, przecież każda psychoterapia o tym mówi, że możemy modelować to życie, zmieniać, kształtować, zmieniać swoje nawyki, nie wiem, będziemy się, nie wiem, więcej ruszać i zdrowiej jeść, to automatycznie nasz układ limbiczny będzie lepiej pracował i będziemy się lepiej czuć. Ale nie masz co oszukiwać. I tak są momenty tragiczne w życiu, smutne, się źle czujemy, nie chcemy się wstać z łóżka i jest tragedia i trzeba po prostu, wydaje mi się, to akceptować i umieć z tym żyć i wtedy człowiek, wydaje mi się, jest bliżej esencji i to o tym są też te utwory, o tym są niguny, o tym jest śpiew hasycki. Tam jest dużo walki, dużo jakiejś takiej niezgody, ale też ekstazy, też transu, też wychodzenia z tego, walki z tym, no to wszystko tam jest w tych nigunach. A ja mam wrażenie, że to wszystko jest po prostu w waszych płytach i w tych opowieściach takich i transowych, i medytacyjnych, bo to samo chyba można byłoby powiedzieć przynajmniej o niektórych utworach z Ars Moriendi, tak, ponieważ Ars Moriendi grywaliście również w kościołach i reakcje nie tylko młodzieży. Absolutnie. Właśnie to było zaskakujące, bo ja zawsze myślę sobie, no my robimy takie dziwne eksperymenty, kto tego słucha, to już słuchają tylko właśnie ludzie, którzy też szukają eksperymentów w muzyce, jacyś właśnie młodzi, dziwni, odlotowi po prostu ludzie, ale okazuje się, że często trafiamy właśnie w konteksty, nie wiem, Festiwalu Muzyki Dawnej Piotra z Grudziądza w Grudziądzu i gramy w kościele Ars Moriendi, przychodzą starsze panie i na początku jest jakiś blok, ja czuję jakiś blok między nami a publicznością, ale on powoli się rozmiękcza i na końcu jest naprawdę ekstatyczne przyjęcie i te panie kupują płyty i rozmawiamy i więc no, odbiór jest szeroki i wydaje mi się, że też na szczęście dla nas udało nam się przez te 2 lata dosłownie zbudować jakąś rzeszę twarz odbiorców, też, twarz zespołu, brzmienie zespołu i też w ogóle rodzaj podejścia do muzyki, oczywiście to też, ale też odbiór, publiczność nam się udało zbudować, ludzie są ciekawi naszych nowych propozycji. I to też wynika z tego, jak my pracujemy na scenie i dla mnie to jest właśnie bardzo cenne na tej płycie, że my też pokazaliśmy na tej płycie, jak to brzmi na scenie. 29 lutego premiera nowego albumu Bastardy Nigunim w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia Absolutna przedpremiera. Przed nami utwór, który zamknie naszą opowieść, to będzie... To jest walc Mizmor Ledowit, roboczy tytuł Ledowit. Z chórem. I zaprosiliśmy tutaj gościnnie wystąpi i również na premierze w Polin 29 lutego wystąpi z nami chór Grochów. To jest amatorski chór, który z nami kiedyś zaśpiewał kilka utworów Ars Moriendi w kościele na Kamionku. I zakumplowaliśmy się po prostu i stwierdziłem, no, że jakby my przede wszystkim gramy instrumentalnie te niguny, a one były śpiewane, no to trzeba oddać cześć temu ludzkiemu głosowi i zaprosić 20-osobowy chór, który pięknie zaśpiewa z nami melodię, dosłownie bez słów, dosłownie z sylabami, prostymi dźwiękami i w tym utworze to pięknie słychać w tym walcu Mizmor Ledowit. Paweł Szamburski, zespół Bastarda, Nigunim. Przed nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. To nie koniec naszych opowieści, które przenikają post i karnawał. drodzy Państwo, chór Grochów. Dziękujemy bardzo. Tomasz Pokrzywiński, Michał Wójcicki, Paweł Sandowski, Bastarda i chór Grochów.